To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 marca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Małgorzata Gersdorf rezygnuje z przewodniczenia Krajowej Rady Sądownictwa. MSWiA zapewnia, że nie chce ograniczać zbiórek publicznych. Ich organizatorzy mają wiele obaw. W Krakowie zważono uczniowskie tornistry. Nadal są za ciężkie. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf, złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, poinformował rzecznik KRS. Wcześniej Sejm wybrał 15 członków Rady. Ich kandydatury zgłosiły kluby PiSu oraz Kukiz 15. Pozostałe nie skorzystały z prawa wskazania kandydatów. Kluby PO, Nowoczesna i PSL, Unia Europejskich Demokratów nie wzięły udziału w głosowaniu. Politycy opozycji tłumaczyli, że wybór KRS jest niezgodny z konstytucją. Zarzucali też kandydatom do Rady powiązania z resortem sprawiedliwości. Mówił o tym m.in. poseł PO Borys Budka. Doprowadzicie do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa zostanie w absolutny sposób upartyjniona. Naruszacie przepisy konstytucji, które wyraźnie wskazują, że Sejm ma w Krajowej Radzie Sądownictwa 4 przedstawicieli, Senat 2, prezydent 1 osobę i jest tam jeszcze jeden polityk, minister sprawiedliwości. Listę kandydatów do KRS ustaliła wczoraj Komisja Sprawiedliwości. Sprawozdanie z przebiegu jej prac przedstawił Sejmowi Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Stosownie do ustawy zadaniem komisji było ustalenie listy spośród kandydatów wskazanych przez kluby. Podkreślam słowo ustalenie, a nie zaopiniowanie. Ponieważ kluby poselskie zgłosiły łącznie 15 kandydatów, przeto komisja nie miała problemów, ażeby tych 15 kandydatów zgłoszonych przez kluby poselskie zostało umieszczonych na liście. Członków KRS Sejm wybrał większością 3/5 głosów. MSWiA zapewnia, że nie chce ograniczać zbiórek publicznych organizacji pozarządowych. Wiceszef resortu Paweł Szefernaker spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie zmian w przepisach o zbiórkach publicznych. Resort zamierza wprowadzić możliwość zablokowania zbiórki, której cel będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub będzie naruszał ważny interes publiczny. Uważamy, że jeżeli zbierze się w Polsce, przepraszam za sformułowanie, grupa idiotów, którzy wypaczają pewnego rodzaju działalność organizacji, które robią wspaniałą pracę dziś, to uważamy, że powinny być kompetencje takie, które są kompetencjami prewencyjnymi, które pozwolą reagować w takich sytuacjach. Magdalena Pękacka z Forum Darczyńców w Polsce obawia się, że nowe regulacje mogą być zagrożeniem dla wolności obywatelskich. Na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy jako obywatele wspieramy zbiórkę na ochronę Puszczy Białowieskiej, a minister stwierdza, że to nie jest w tej chwili ważny interes publiczny. I co więcej, projektowane przepisy dają mu możliwość zmiany celów, na które zbieraliśmy środki. A teraz organizacja zbiórki wymaga jedynie jej rejestracji na portalu zbiórki.gov.pl. W Pałacu Prezydenckim podsumowano drugą akcję pomocy Polakom na wschodzie. Z inicjatywy Pary Prezydenckiej i środowisk polonijnych z zachodu w ubiegłym roku przekazana została pomoc Polakom mieszkającym na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Pomoc dotarła do Polaków mieszkających na Ukrainie, w Mołdawii, Rumunii i Kazachstanie. Na konferencji podsumowującej akcję był Witold Banach. To nie była konferencja, to była wręcz niezwykła i bardzo wzruszająca uroczystość. Do Pałacu Prezydenckiego przyjechali bowiem ci, którzy pomoc otrzymali. Choć chodziło o wsparcie materialne, to goście Pary Prezydenckiej podkreślali przede wszystkim wymiar symboliczny tej akcji. Mówiła o tym m.in. Ludmiła z Szepetówki na Ukrainie. Taka wizyta do Szepetówki sprawiła dla nas wielką przyjemność. Bardzo jesteśmy wdzięczni i dumni z tego powodu, że państwo nie zapomina o nas, dba o naszą przyszłość. A prezydent Andrzej Duda podkreślał, że pomoc materialna to tylko jeden z elementów pokazania więzi, jakie łączą wszystkich Polaków. Dla mnie to jest przede wszystkim wsparcie polegające na tym, że jesteśmy razem. Przecież te drobne prezenty, które są przywożone na te spotkania, to nie jest żadna pomoc. To jest drobne pokazanie, że Polska pamięta o swoich rodakach, że Polska pamięta o tych, którzy kiedyś mieszkali w jej granicach nieraz bardzo dawno temu. A Polacy na wschodzie otrzymali m.in. polskie książki, komputery, lekarstwa, ubrania czy zabawki. Witold Banach, dziękujemy za relację. Tornistry uczniów nadal są zbyt ciężkie. Sprawdzili to dziś w Krakowie urzędnicy z Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Zgodnie z przepisami waga plecaka z książkami i przyborami nie powinna przekraczać 10% masy samego ucznia. Marysia, zejść schodzimy. Daj mi teraz torniczkę. Na pewno 5 kg. No, tak to jest napisane. Mam, tutaj jest angielski, tutaj jest religia, tutaj jest podręcznik. Zeszyty pewnie do wszystkiego?

Tak mi się wydaje, że będziemy sięgać po ten utwór o nieludzkiej porze w sobotę między 6 a 7. Rain Talk. Tak jest zatytułowana piosenka dnia i aura za oknami dostroiła się do tytułu, bo dach budynku naprzeciw Myśliwickiej 357 mokry, a zatem pada. Zespół New People, polska formacja, dziś w roli piosenki dnia. W magazynku dziś, jak mi się wydaje, kilka zaskoczeń i niespodzianek, oto niespodzianka numer jeden. Oh, co jest za piosenka. To był oczywiście zespół Blackout, ale słuchaczom Trójki nie trzeba o tym mówić. Przy okazji tego utworu chcę Państwa tylko zachęcić do naszej wspólnej zabawy, która już się zaczęła, a finał tej zabawy w maju, bowiem wtedy po raz 11 kolejny polski top wszechczasów. I na stronach internetowych programu trzeciego znajdą Państwo wszystkie informacje na ten temat. W tym roku głosujemy na 50 utworów do 27 kwietnia do godziny 12 i zachęcamy Państwa do tej zabawy. W zestawie do głosowania także zespół Breakout. Proszę tego nie przegapić. A w studiu Natalia Sikora. Witam. Dzień dobry, Natalio. Dawno się nie widzieliśmy. Miło Cię widzieć. Zawsze to powtarzam, że każda piosenka ma swoją historię, ale nie tylko taką historię opisaną w Wikipedii czy w książkach, ale taką historię indywidualną. Czy z tym utworem, którego posłuchaliśmy, masz jakieś wspomnienia? Z tym utworem to jest przede wszystkim dzieciństwo. No tak. Dzieciństwo i to jest jakby, pamiętam wakacje, pamiętam słońce i ten utwór w samochodzie, w podróży do babci, do Przechlewa. O, takie tu mam tego rodzaju obrazy. Ja z samochodu nie mogę pamiętać, bo nie mieliśmy samochodu, ale mieliśmy telewizor czarno-biały. I wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to, co jest w telewizorze, nazywa się wideoklipem, tylko po prostu była piosenka i pamiętam czarno-biały teledysk do tego utworu, który mnie zachwycał. Nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi, ale wiedziałem, że to jest to, co mi się bardzo podoba. A my spotkaliśmy się i pojawił się zespół Breakout w związku z twoją nową płytą. Spotykamy się jak na wydanie nowej płyty dość wcześnie, bo płyta chyba dopiero jesienią. Ostatnio się spotkaliśmy i porozmawialiśmy jeszcze raz o tym i to będzie maj. Dobrze. Czyli w maju, tak? Maj. Okej. No to nie tak bardzo odległy termin. A ja się tak, mówiąc kolokwialnie, nieładnie przypaliłem do tej płyty, jak to zobaczyłem, bo to ma być twój, trudno nazwać hołd, ale twoje uznanie i pokłon dla zespołu Breakout, a szczególnie dla Miry Kubasińskiej. I to jest wyzwanie nie lada, nie tylko wokalne, bo z tym to sobie poradzisz, tego jestem pewien, ale myślę także instrumentalne. Mhm. Dlatego chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, jaki zespół ci towarzyszy. Powiedz kilka słów. Spotkaliśmy się u Winka Chrusta, to po pierwsze. I Winek wziął gitarę, ale też zaopiekował się całym brzmieniem tego materiału. I bardzo uważnie przysłuchiwał się temu, co gra zespół w sensie aranżacyjnym, czy czegoś tam nie zmienić delikatnie. Darek Samoraj na gitarze. Jarek Bączkowski na basie. Wlodi Tafel na perkusji. Nasz gość specjalny Dariusz Kozakiewicz, gitara i Mariusz Kozłowski, saksofon. Wspaniali muzycy. Cieszę się z tego, Darka. Widziałeś, że się uśmiechnąłem, bo Darek gra na gitarze przepięknie. No. A to w takim razie jeszcze odniesienie do tej historii. Powiedz, a dlaczego akurat wybrałaś zespół Breakout i Mirę Kubasińską? Pamiętam Mirę. Mira odwiedziła Słupsk z koncertem kilkanaście lat temu. Byłam na tym koncercie jako no, kilkunastoletnia dziewczyna i pamiętam te aurę Miry i to, co miała zapisane na twarzy, na dłoniach, to jej barwę głosu. Wtedy jeszcze raz wróciłam do materiałów Breakout. Też nie bez powodu kilkanaście lat temu poznałam się z Krzysztofem Dłutowskim, o którym nie powiedziałam teraz wcześniej, mówię w tej chwili. I te fakty tak się w pewnym momencie zbiegły po tym, jak skończyłam pracować nad materiałem Janice, że to mnie męczyło od jakiegoś czasu, że jednak Mira nie jest tak dobrze znana mojemu pokoleniu i pokoleniom młodszym. I męczyło mnie, że ta muzyka też do tych naszych pokoleń no tak raczej nie dotarła. I barwa głosu Miry, rodzaj przeżyć, które w tym głosie słychać, natchnęły mnie na tyle mocno, że stwierdziłam, że spróbujemy to zrobić. To spotkało się z takim dużym zainteresowaniem właśnie Krzysztofa Dłutowskiego i chłopaków. Winek również się zainteresował tym, że możemy zarejestrować ten materiał jeszcze raz. I trochę to trwało, zanim organizacyjnie wszystko się poukładało, ale sam ten materiał jest dla mnie takim ukłonieniem się polskiemu bluesowi i muzyce, która z niego się brała w Polsce. I chciałabym poczuć, co poczują ludzie w moim wieku i młodsi, kiedy to dotrze do nich. Na razie znam mały fragment, bo tylko pożegnalny blues. Ale wydaje mi się, i częściowo już odpowiedziałeś na to pytanie, że przed decyzją o tym, że będzie taka płyta i że będziesz nagrywała taką płytę, troszkę starałaś się przeniknąć chyba i w psychikę Miry Kubasińskiej. Troszkę zrozumieć ją bardziej niż tylko jako ikonę polskiej wokalistyki. Tak. Pewnie trochę jako człowieka, kobietę, może dopiero potem wokalistkę. Ale powiedz, bo z tej przepięknej galerii twórczości zespołu Breakout wybrać kilka utworów jest chyba niezwykle trudno. Był jakiś klucz, czy... Klucz był jeden. Ona, to taki ten ogień, ten wielki ogień, o którym śpiewała Mira, teksty Bogdana Lebla, te, które są wokół ognia, wokół światła. Jakby tutaj był start w poszukiwaniu i tak stąd wzięło się Nie zapalaj światła, stąd wzięło się Masz to dziś, stąd wzięło się Powiedzieliśmy już wszystko, Do kogo idziesz, włącznie z finałowym. Odważyliśmy się na wielki ogień również na koniec płyty i kluczem rzeczywiście było to, że Mira tak często śpiewa właśnie o tej świetlistej stronie i o tym, że zostaje się potem samemu w tej ciemnej. I tu był klucz. Takiej czysto ludzko, no damsko-męskiej, męsko-damskiej sytuacji, która ma swój przebieg dosyć dramatyczny, ale myślę, że bardzo, bardzo poetycki, ale też i prosty jest ten przekaz. Cały czas teraz jesteście w studiu? Już nie. Aha. Już skończyliśmy, dziecko jest gotowe w ten sposób. No to teraz oby jak najszybciej był maj, bo bardzo bym chciał dostać już tę płytę do ręki i móc dzielić się ze słuchaczami radością ze słuchania twoich interpretacji utworów Miry Kubasińskiej. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze prośba na zakończenie, zawsze o tym zapominam. Pozdrów wszystkich muzyków w studiu. Pozdrawiam wszystkich muzyków z całego świata w studiu Trójki. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Natalia Sikora była państwa gościem. Zawsze, kiedy się witamy telefonicznie, mówię cześć Sikorko. Tak. I zawsze się boję, że publicznie powiem Natalia Sikorka była państwa gościem. Dziękuję ci bardzo, Natalia. Dziękuję pięknie. Natalia Sikora, pożegnalny blues. Dzisiaj był, przez tę noc jeszcze ze mną bądź. zły żart, zły żart. Chciałam ci bardzo wiele dać, zły fart, zły fart. Zostań tu jeszcze ze mną dziś, przez tę noc jeszcze ze mną bądź. Już są, już tropią mój ślad te złego losu czujne psy. Już są, już tropią mój ślad te złego losu czujne psy. Natalia Sikora, pożegnalny blues, fragment płyty, która ukaże się w maju, która będzie poświęcona Mirze Kubasińskiej. W hołdzie dla Miry Kubasińskiej, Natalia Sikora. I kiedy tylko płyta się pojawi, to oczywiście będziemy z niej korzystać, bo jak Państwo słyszą, ten pierwszy utwór jest niezwykle zachęcający. Teraz muszę się odnieść do listów Państwa, które płyną szerokim strumieniem. Bardzo za wszystkie dziękuję i od razu uspokajam. Pamiętam o urodzinach Davida. Proszę się nie niepokoić. Powiedziałem, że dziś będzie kilka zaskoczeń. Oto zaskoczenie numer 2. Selwyn Birchwood. Lord, I feel so good. Selwyn Birchwood w ramach naszych zaskoczeń dziś w magazynku. I teraz płyta zaskakująca, płyta jeszcze ciągle nowa, zespół Calexico. Jeśli ktoś z Państwa już ma na półce tę płytę, to przyzna, że utwór czwarty, na przykład zatytułowany Spinball, jest utworem zaskakującym, ale my dziś posłuchamy innego zaskoczenia. To będzie utwór szósty z płyty, zatytułowany The Town and Miss Lorraine. A zaskakujący jest dlatego, że jest skomponowany jakby dla naszych rozważań z cyklu Radio Lampowe. I found a book in a washed up sheet, reading the notes the captain stitched. Inside his suit of dust, I waited as the waves kill me back to shore. My neighbor, Miss Lorraine, commands the town's attention when she wants. She has a way of making everyone she meets lost and alone. There's a bad accident on the interstate, a snake avenging art reaches out. Fire inside my soul is nearly flickered out, so I order another round. Sliding into the sea with cynicism and wrong, watching Miss Lorraine. The Town and Miss Lorraine to był zespół Calexico. Przyznają Państwo, że trochę zapachniało radiem lampowym. No to teraz już nie ma na co czekać. Aga z Krakowa napisała: urodziny dziś ma mój tata, rok młodszy od Davida. Tak, dziś urodziny Davida Gilmoura. Time of year. Oh yes, I have. Wcale mnie nie dziwi natłok państwa listów z inicjałami DG. David Gilmour dziś obchodzi swoje urodziny i kto jak kto, ale słuchacze Trójki o tym pamiętają. A no i jeszcze jedno. I w związku z tymi listami i życzeniami, które państwo wysyłają, mogę spokojnie powiedzieć Davidowi wszystkiego najlepszego od słuchaczy programu trzeciego. Sensation to compare with this. Suspended.

Kiedy kupiłem jej pierwszą płytę, pomyślałem, że to jest taka muzyka na granicy jawy i snu. Teraz nareszcie zobaczymy ją na żywo w Polsce. Na pewno Lublin, na pewno Szczecin, Wolbrom i Sosnowiec. Tam zaśpiewa Sophie Zelmani. No i informacja jeszcze jest taka, że jutro na godzinę 11 jest tam umówiony na rozmowę z Sophie i być może dowiemy się o niej czegoś więcej. Sophie Zelmani, proszę nie przegapić jej koncertów w naszym kraju. Sophie Zelmani nareszcie w Polsce na kilku koncertach i ta jeszcze jedna bardzo ważna informacja jest taka, że Sophie zawita także do studia imienia Agnieszki Osieckiej i na to też bardzo się cieszę, ale szczegóły w tej sprawie Sophie Zelmani, Myśliwiecka 357 to jeszcze wkrótce. Za dziś bardzo dziękujemy. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Za chwilę popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. We'll be right back.